бо нічого так не боявся світліший, як закиду, що не вмію поводитись із людьми. «З якими ж добрими новинами приносить вашу милість, Господь?» – запитав. «О, нічого доброго вашій світлості не привожу», – відповів Войнаровський, «крім приязного поздоровлення від мого дядька, котрий впевняє вашу світлість у своїм великім до вас поважанні і в своїй непохитній вірності його величеству цареві. Спасибі. А що ж він, Іван Степанович, видужав? Скоро побачимо його. Про видуження й бесіди бути не може. Мій дядько уже на Божій дорозі. Не знаю, чи вернувши із городка, застану його між живими. Коли б не це, не висилав би мене Іван Степанович до вашої світлості. Лиш потрудився б сам. Дуже він собі до серця бере, що не може ставитись на наказ його величества, будь не дозволяє йому прикласти своєї руки до побіди над нашим спільним, так дуже небезпечним ворогом. Войнаровський говорив, не задумуючись над тим, що говорить. Він почував собі вроджену нехідь до брехні й облуди, але виправдувався перед самим собою тим, що ціль освячує способи, і що кожна дорога добра, котра до доброго веде. «Жаль доброго Івана Степановича», – відповів Меншиков, – «така розумна, така образована людина. Дуже нам його тут треба, дуже». «Ой, дуже», – погадав собі Войнаровський. «Невже ж він дійсно так небезпечно хворий? Чи немає ліку на його недугу? Може, гетьманові хірурги не досить свідомі своєї штуки? Іван Степанович, як вашій світлості відомо, здавна терпить неподагричні і хірагричні болі. А тепер ці терпіння спричиняють ще і епілептичні припадки, котрі винищують його здоров'я. Останні сили. Дядько від 10 днів вже й спати не може, змарнів, обезсилився. Ні радості ніякої, ні цікавості до життя не проявляє. Не тратьмо надії. Може, милосердний Бог дозволить йому оглядати нашу побіду. Будемо сподіватись. А тепер, будь ласка, не погордіть нашим хлібом сіллю. Меншиков провадив гостя туди, де забавлялися його вищі офіцери. «Живий живе, гадає», – виправдувався йдучи. «Особливо ми, нащадки Ариси і Белони». Войнаровського обдало сопухом поту, горілки, тютюну, юхту. Повітря було густим, він мало не впав, а накурено так, що годі було людей у диму впізнати. Московські офіцери хотіли показати себе перед гетьманським небожем політично. Знайомилися з ним, шурали ногами, побренькували острогами. Один наперед другого впевняли його в своїй радості по причині приїзду такого шановного гостя. Їх рухи були непевні, слова невідповідні, світлиці нагадувала розгойданий на хвилях корабель. Войнаровський силував себе, щоб сяк-так достроїтись до оточення, не плюнути на нього і не рятуватися втечею. Меншиков посадив дорогого гостя біля себе, накладав страву на його тарілку, наливав горілки й вина, а сусіди з боків і з насупроти забавляли його новими вояцькими дотипами і анекдотами, від котрих в'янули вуха. Кожний закінчувався кріпкою сороміцькою лайкою від мами аж до Бога. Сам Меншиков говорив мало. Він ще не перейшов був тієї лінії, поза котрою починається наплівати. Тримався, пам'ятаючи, що з гостини гетьманового небожа прийдеться дати цареві звіт. Його гарне обличчя з легкою іронією і погордою гляділо на п'яних офіцерів. Невеличкий, дрібний, хоч дуже правильно збудований, він виглядав дивно поміж здоровенними, простакуватими постатями своїх підчинених. «Жінки», – говорив підстаркуватий одноокий полковник і мляскав язиком, – «одинока веселість і осолода нашого гіркого вояцького життя, жінки дрянь», – рішав його товариш. «Грязні тряпки, от що! Молодий, дурний, обстояв перший! Явдошка, дрянь, Явдошка! По морді тебе, йолопа, 18-го богохульника, Гаспицького! Явдошка, вийди до нас! Не бійся! Гетьманів небіжно вкусить тебе. Він делікатний пан, розуміється на гарних жінках. Виходь, сволоч. Менщиков підсміхався. Знав, що і на Руському відомі такі сцени. Одноокий полковник не втерпів. Вивелік Явдошку, здорову, гарну молодицю, рум'яну від вина поцілунків п'яних старшин, свідомо своєї вроди, привабливості. Вбрана була в мережева, роброни, блистіла перлами і перстенями. «Євдонівна», – рекомендував полковник Войнаровському засоромлену молодицю. «Що я кажу, не Іванівна, а як твоє отчество, Явдошко?» «Аврилівна», – відповіла і кокетливо ліве лице рукою заслонила. «Євдокія Гаврилівна, честь маю відрекомендувати, прошу милувати її, женщина теж безстепенних чеснот. Одно те, як гуляє. Фу, чорт, як вона тобі гуляє. Пропадає, пропадає лицарське серце. Ноги які, а бюст? Гляньте на її бюст, а гляньте. Явдошка боронилась. Не хочу, не покажу. Явдошко, накивав пальцем товстолезний генерал. Старайся, Явдошко, наш брат вище себе не скочить, а ваша сестра буває на престіл стрибне. Старайся, Явдошко. «Сволоч якась, не вдавай монашки, гетеро!» Меншиков вважав відповідним сказати своє, махнув рукою, не компрометуйте приличної женщини. «Лишіть!» Офіцери підняли сміх. Генерал каже, що наш брат вище себе не скочить. Натяк на незвичайне вивищення царського любимця, зроблений ним самим, та ще тепер здивував усіх. Меншиков нерадо признавався до того, чим він колись був. «Другого Меншикова не буде», – відповів товстий генерал. «Одне сонце на небі, один світліший на землі», – додав одноокий полковник. «Пішов проч, сволочь!»